جیسے یہ بھی یہ ارشاد فرمائیے، کیا کوئی طالب علم اپنے گھر سے بغیر اجازت گانوں کی کیسٹیں ریکارڈنگ کے لیے لا سکتا ہے؟ گناہوں کو ہاتھ سے روکنا جو ہے نا، یہ ہے حکیم کی ذمہ داری، اور یہ طلبا یا بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے حکیم نہیں ہیں، اور اگر وہ گانے کی کیسٹ اٹھا لائیں گے بغیر بولے تو اس کی سرزنش ہوگی پکڑے جانے پر، تو پھر وہ بتایا کہ میرے استاد نہیں ہے گر سکھایا تھا، تو نتیجہ انسانوں کے جامعہ سے ہی وہ ہاتھ دھو گئے کہ تجھے استاد چوری سکھاتے ہیں تو چوری قرار دیں گے، اس طرح کے اس میں خدشات موجود ہیں، بغیر اجازت کے اٹھا لانا سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ اس کا غالب عالم ہی نہیں ہو دوسری خرید لیں گے، تو ذہن بنا انقلابی کوشش کریں اور ان کو توبہ پر آمادہ کریں کہ سٹ غائب کرنا ہماری منزل نہیں، گانے سننے سے توبہ کروانا ہماری منزل، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.